السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، tuendelea na darasa yetu katika kitabu Jadid fi sharh kitabu Tauhid ambayo inatolewa hapa katika Masjid Sunnah Salafia, ambayo darasa ya leo inabainisha anna haqq Allah ala al-ibadi أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. درس اليوم موضوعيات كما حق إذا الله فواجا نبغى موضوع به ولا اسم شرك شيء نكت تشوت أمبالو موضوعيه من شماليه وكتك حديثي اللي يقود عن معاذ بن جبل سوق معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو أبو عبد الرحمن. معاذ أنا يتو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي نمو أنصاري كذلك لكتك قبيلة الخزرج ما نمتو مدينها صحابي مشهور الصحابة مشهور من أعيان الصحابة katika wale watu ambao kwamba ni watu wakubwa wanaofahamika katika masahaba wa ulamaihi, yani katika wale maulama wa kisahaba. Mata bisham min taun, alikufa katika mji wa Sham kwa ugonjwa wa taun ambao ulikuwa umeenea kwa wakati ule pindupindu ila dhalika sanata 18 يكفى مكاكم من أنان هنجرية. فيقول معاذ رضي الله عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم نيبو نيما يمتوم رديف النبي أي راكبا خلفه نيبو نيما بانا منيما بما نمتوم يندو أنا بليك ولي منيما ييكا بانا نيما يوي منيما ينسمكان منيما منيما نيبو نيبونا tume yeye ndo anampeleka Muadhi yuko nyuma, ni mtoto mdogo. Katika hadithi imekuja kuntu radifa nabii sallallahu alayhi wasallam ala himarin, nilikuwa nyuma ya mtume sala na salamu zimuendee tukiwa juu ya punda. Faqala li, mtume akasema kuniambia mimi, ya Muadhi, اي معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. اي معاذ هيفي unajua ni ipi haki ya Allah kwa waja, ni waja wana haki gani kwa Allah, na haki ya waja haki ya Allah kwa waja na haki ya waja kwa Allah, kila mmoja na haki zake. أسمى حق الله على العباد يعني حق إيجابي، حق يعني يا واجب ونجوى حق يا الله فواجب، حق العباد على الله أي ما أوجبه الله على نفسه، يعني يا لما الله من أما يا واجبي شايل يبني يقواك يبني نفسك إنعاما وتفضلا. Nafanya hivyo kwa sababu ya neema, kuwapa neema na fadhila tu, lakini kwa hakika hakuna mtu ambaye anaweza kufanya jambo alafu alipizwe ni Allah. La, laisa istihqaq wa muqabala, sio haki ya kustahili kwamba lazima afanywe hivyo au ni kinyume chake. Almakhluq ala almakhluq, sio kama vile haki ya kiumbe kwa kiumbe. La, Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe kajifaradhishia kwamba atakayefanya hivi basi haki yangu mimi nimfanyie hivi. Qult Muadha sema, nikasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wajua. Neno hili Allahu wa rasuluhu a'lam, alulama wanasema ilikuwa linajuzu kulizungumza hivi wakati ule wa mtume alayhi salatu wassalam, kwa sababu mtume yupo, jambo lolote la dini yeye anakuwa ima analijua au kafunuliwa ni Mola wake. Kwa hiyo yeye anajua na Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Idhan inajuzu kusema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wajua. Ama baada ya kufa kwake, basi as-sahih ni kusema Allahu a'lam, Allah ndiye ajua. Kwa sababu hapo kaburini mtume alayhi salatu wassalam, mambo yanayopita huko duniani yeye hayajui. Kwa hiyo nasema Allahu a'lam. Basi Muadha akasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wajuao. Qal, akasema mtume alayhi salatu wassalam, haqqullahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu, haki ya Allah kwa waja ni wao wamwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yushriku bihi shay'a, na wala wasimshirikishe yeye na kitu chochote. Hiyo ndiyo haki ya Allah, wamwabudu yeye. Na Allah anasema wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu, maana ya watu, isipokuwa waniabudu. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tayyib, wa haqqu al-ibadi 'ala Allah, na haqqi ya waja kwa Allah, an la yu'adhdhiba man la yushriku bihi shay'a, ni yeye Allah kutomwadhibu yule ambaye hajamshirikisha yeye na kitu chochote. Yaani ukaishi wewe katika hii dunia mpaka wafa, hujamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote. Na kama ulifanya ukatubia taubatan nasuha, tauba iliyotakata safi, inawezekana mtu akawa alifanya mshirikina, sio kutokana na jahala jinga aliyokuwa nao, mathalan kafanya au ghalabahu shaytan, shaytani kamshinda kafanya. Lakini baada ya kujua akatubia moja kwa moja, akawa harudii tena jiswala hilo, basi asema haki yake mtu huyu, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, ni huyu hadha Allah subhanahu wa ta'ala kutokumwadhibu huyu mtu ambaye hajamshirikisha. Muadh bin Jabal asema, mwambie mtume, qultu, nikasema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, afala ubashiru nnasa, je, niwabashirie watu habari njema za hili jambo zuri kweli kweli hili, niwaambie, yaani niwajulishe kwamba jamani, atakayekufa hali ya kuwa si mshirikina, huyo hana adhabu huyo, eh? Mtume akamwambia la, usiwaambie. Kwa nini? Sema fayatakilu, ukiwaambia hivi watazembea, mtu ataacha swala kusudi kwa kuwa tu si mshirikina, si ajua mimi hata nikifa si adhibiwi. Sasa akitaka swali, mtu aongea uongo kusudi, mtu afanya maasi ya kusudi kwa sababu si mshirikina, na anajua yeye si mshirikina, akifa ndipo peponi, haadhibiwi. Kwa hiyo mtume akamwambia usiwaambie hao basi, fayatakilu. Muadha mwambie mtume, je, niwabashirie watu habari njema ya hili jambo, ay ukhbiruhum bima yasurruhum min hadha alqawl, niwape habari kwa haya mambo ambayo yanabainisha furaha kwenye vifua vyao kwa hii kauli uliyosema, Mtume akamwambia hapana, usiwaambie. Fayatakilu yatamidu, watakuwa wazembe, wataacha kufanya amali. الإمام القرعاوي رحمه الله تعالى سمع يخبرنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يأتي خبر هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه ذات يوم هم يسكم يا كان راكبا خلف النبي ألقوا أمبانا يوم يمتوم على حمار أتواجه يعني يبون فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخصه بأهم مسائل العلم تمكتاك موسيشييكم فنديش مامهم ويمكتك مسألة كليم وأجلها نيال مامهم ويقوامبا لما تكوف كبسا وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسلوب الاستجوابي mtume alitumia usulubu wa swali na jawabu, aulizwa auliza ajibiwa. Mtume anatumia usulubu huu mara nyingine ili mtu aweze kuchangamka katika dhihni yake, awe na intiba, sio? Kwa hiyo katumia huo usulubu fi taalimi Muadh, katika kumfundisha Muadh bin Jabal, wa tashwiqihi, kumfanya awe na shauku na kuchukua kile ambacho anafundishwa. Wa anna Muadh, na kwamba Muadh lam yakhussa fi ma la ya'lam, na kwamba Muadh bin Jabal radiyallahu anhu yeye hajahusishwa, anasema katika anavyojua yeye Sheikh Qarawi. Wa anna an-nabiy sallam bayyana li Muadh haqiqatayn hammatayn, bali ni kwamba Muadh alibainishiwa mambo ya uhakika mawili ambayo mambo haya yafanya yoyote yule, si kwamba ni Muadh peke yake, si ni yeye, si kwamba ni yeye tu, bali yoyote atakayefanya hivyo atakuwa ni katika walioingia katika swala hilo la kutoadhibiwa. Yani hii hadithi si kwamba ilikuwa inamhusu Muadh peke yake. Kwa hivyo huma ma yajibu lillahi ala almukallafina, nayo mambo hayo ni yale ambayo ni wajibu kwa Allah kwa waliolazimishwa ni sheria, min khalqi, katika viumbe wake, wama aujabahu liibadi, na yale ambayo kwamba ameyawajibisha yeye kwa waja wake, ala nafsihi, kwa nafsi yake, in'aman wa tafadhula, kuwapa neema tu, na kwamba yeye ni mwingi wa fadhila. Bas walamma kana Muadh yahrisu ala ma yasar almuslimin ala ma yasuru almuslimin, alipokuwa Muadh anapupa na yale ambayo yanaingiza furaha kwa Waislam, ista'adhana min an-nabiy, alitaka idhini kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi nashri hadhihi almas'ala, katika kuyatawanya hayo masala. Angalia namna gani Mtume alayhi salatu wasallam azungumza haya maneno, maneno ya kiilmi haya, ni maneno ambayo ndani yake hayana balbala, hayana chochote, sio? Ni kutawanya elimu. Lakini Muadh bin Jabal ilimbidi aombe idhini, je, haya ulioniambia niwaambie watu, niyatawanye kwa watu, watu wayafahamu? Na mpaka hapo watakana ujue talibu ilmu kwamba kuna amanatu ilmiya. Si kila jambo unalisikia kwa shekhe, kwa alim, kwa da'i, uwe tayari unalinashir, unalitawanya. Mara nyingine da'i anaweza kukufidisha wewe kama wewe, umeelewana, kwa kuchunga labda katika saha, ukilinashir swala hilo, ukilitawanya, ukilieneza, huenda likaleta balbala, na haimaanishi kwamba swala hilo si haki. Ni haki, naam, la shaka, lakini wewe ukaliacha kwa sababu kwanza hujapewa idhini ya kulitawanya, lakini pili pia kutokana wewe ufahamu katika kulitawanya kwako litaleta litaleta mambo gani katika asafa. Kwa hivyo talibu ilmi watakikana uwe makini katika masala ya kielimu, si kile ambalo unalisikia kwa mufti, kwa da'i, kwa muhadhir uwe tayari umetawanya kabla ya kumuomba idhini. Muadh amuomba idhini, istaadhana min an-nabii, anamuomba idhini Mtume alayhi salatu wassalam, fi nashri hadhihi al-mas'ala, katika kutawanya haya mas'ala, kuyabainisha kwa watu na kuyaelezea. Fanahahu an-nabi, Mtume akamkataza, alimkataza kwa sababu labda ili swala ni batil, la sio batil, lakini kuna baadhi ya mambo huenda yakajitokeza si mazuri kwa kauli hii, watakaposikia baadhi ya watu ambao ufahamu wao ni mbovu, wakaelewa vingine, wakaelewa kwamba kumbe nisipokuwa mshirikina tu sinaingia peponi, sitaadhibiwa. Kwa hiyo mimi si swali wala na. Kwa hiyo Mtume akamwambia la, watu siwaambie lolote, fayatakilu, watazembea, wataacha amali. Elewana basi. Fanahahu nabii, Mtume akafanya akamkataza alayhi salatu wassalam, makhafata an yatamidu, kwa kuogopa Mtume kwamba hawa watu watazembea, wataacha matendo kwa kuwa tu si washirikina. Yatamidu ala hadha alwa'd, watazembea kwa sababu ya hii ahadi nzuri walioipata. Fayatruku tanafusa fil a'mali salihah, mpaka watu mwisho wataacha kushindana katika kufanya matendo mema. Allati yahutu sayiati, ambayo matendo mema hayo yanafuta madhambi yao. Watarfau darajatihim, na yanainua daraja zao. Lakini Muadh akhbara, lakini Muadh alikuja kuwabainishia watu habari hii, taharrujan min iktimali ilmi, wakati Mtume kashakufa naye anakaribia kufa, akaona sasa hili kibaki nalo moja kwa moja, hii elimu sitakuwa imepotea moja kwa moja. Umeona? Kwa hivyo ikabidi alivyoona sasa anakaribia kufariki, akatafuta baadhi ya watu akawaelezea, na ndio maana mpaka ikatufikia sisi. Kama si hivyo, ilikuwa lilishatoka kwenye mdomo wa Mtume na lishamezwa ni Muadh, mambo yamekwisha, tusingelifahamu. Lakini Muadh ikabidi alizungumze kwa kuhofia kwamba atakuwa ameingia katika wale watu ambao yaktumuna al-ilm, wanaficha nini? Elimu. Maa anna al-aqila yafahamu tahadhir an-nabi, pamoja na kwamba mwenye akili huwa anafahamu matahadharisho ya Mtume alayhi salatu wassalam, ummatahu min al-ittikali, tumana tahadharisho umati wake sio kwa mzembe, sio min qawlihi, na ni pale aliposema katika kauli yake Mtume, fayatakiluhu, kiwaambia watafanya nini? Watazembea. Al-Imam al-Qarawi rahimahullah ta'ala katuwekea fawaid, akasema faida ya kwanza, tumeona kwamba jawazu lirdafi ala dabba, inajuzu mtu kumweka mwenzako nyuma ya mnyama huko kumpakia, sio idha lam yashuqa alayhi, lakini ni pale ambapo huyo mnyama huo mzigo hautomzidia. Maana wewe umepanda kikondoo kijidogo, alafu atakumpa kizili jitu likubwa huko nyuma, hatari. Au kijipunda kidogo umekibebesha mizigo mpaka hatuwezi kutembea, yaani hii ni kuonyesha kwamba hata wanyama nao pia muwaonee huruma. Si kwamba kisa ng'ombe wa kulima basi wamlimisha kuanzia asubuhi mpaka jioni, hata nafasi ya kunywa maji hana, nafasi ya kula pia hana. Sio hivyo, kichapo na kulema tu, hapana, haiwezekani. Lazima mpangie wakati wa kuketi akala nyasi, pumzika akala nyasi, wakati wa kunywa maji, wakati wa kulima naye tena, wakati wenyewe ni wakati wa baridi baridi, siwe kuna jua jingi kama ila dalika. Na kama ni mizigo vile vile, watakikana umpatie mzigo ambao anaweza kubeba. Kwa hiyo akamwambia Al-Imam Al-Qarawi, anasema inajuzu mtu kupandikizana na mwenzake katika mnyama, lakini idha lam yashuqqa alayha, yule mnyama kama itakuwa si ugumu kwake huo mzigo ambao atapakizwa, utapakizwa kwenye mgongo wake. Namba mbili, tawadhuhu sallallahu alayhi wa sallam haythu rakiba alhimar, kujishusha kwake Mtume alayhi salatu wasallam kwa namna kwamba yeye alikuwa akimpanda punda. Punda kwa wakati ule ilikuwa kama sasa hivi kupanda baiskeli, kwa mwenye kupanda baiskeli waendesha. Eh? Natoka zako wapi huko? Mazokani sijui wajaza kuduga, lakini kipando chako ni baiskeli. Ni kipando kinachopandwa ni watu wa kawaida ambao sio matajiri. Umeelewana? Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa ni mtu anajishusha, si mtu wa kujikweza, anafanya mambo ya kawaida. Na ndio maana alikuwa anaenda sokoni, anaenda kufanya biashara zake, anatembelea wagonjwa, umeladhalika anapanda punda. Namba tatu, tumeona anna irqa al-himar tahir, punda halili la shaka ni haramu, lakini vumbi vumbi lake na jasho jasho lake ni tohara. Umeelewana? Kama ilikuwa ni haramu Mtume asingi mpanda. Tayeb, lakini pia tumeona fadhlu Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, fadhila ya Muadh ibn Jabal, namna kwamba amekuwa ni mwanafunzi bora kwa Mtume mpaka ahusishwa na baadhi ya elimu apewa yeye. Na katika hili ndio nakuta talibu ilmu atakikana awe mtu mutamakini, mtu mwenye tabia nzuri. Kwa kadri shekhe wako anapoishi naye vizuri na kumheshimu, ndivyo anavyofunguka kukupa elimu, ndivyo unavyookota vingi. Lakini ukijifanya mjeuri, kuna baadhi ya vitu utavikosa. Na namba tano, al-uslubu al-istijwabi fi ta'lim min asalib al-islam, uslubu wa jawabu, swali na jawabu, twaulizwa alafu ajibu, hivi unajua kitu fulani na fulani, au Mtume anasema mambo matatu ukiyafanya hayo na kuwa katika mtu wa kheri, alafu anaanza kuyataja. Lengo na madhumuni wewe uzishike zile namba, sije ukapoteza haya mambo. Tumeelewana? Na Sheikh wetu Ubaidi bin Abdullah al-Jabiri hafidhahullah ta'ala wa mata'ana bi'ilmihi wa sihhatihi, anapenda sana yani akizungumza jambo kwa kuambia jambo hili limegawanyika nukta mbili au nukta tatu. Nukta ya kwanza ni hii na hii, nukta ya pili ni. Kwa hiyo wewe unashika lile swala kutokana na zile nukta alizozipangilia. Na namba sita, tahdhiru tahrimu al-khawf fima la ya'lamu ash-shakhs, ni haramu kuzungumza kitu ambacho mtu hakifahamu. Maadamu kitu hukijui wewe, watakana kufanya nini? Ukizungumze utakikani wewe kukizungumza, wewe tulia, nyamaza, wewe usiporoje jambo ambalo kwamba hulijui. Namba saba, awwalu haqqi llahi ala almukallafina ifraduhu bil ibada, haki ya kwanza kabisa kwa Allah kwa wale wenye kulazimishwa na sheria ni wao wampwekeshe Allah katika ibada, yani wamwabudu yeye peke yake, wamuombe yeye peke yake basi na kumchanganyia ibada zake na vingine vyovyote vile. Namba nane, mamata ala tauhidi, yoyote atakayekufa aliyakuwa ana tauhidi si mshirikina, amina min aladhabi, atakuwa na amani ya kuadhibiwa mtu huyu, hataadhibiwa. Idha lam yartakib kabair, ikiwa hatofanya madhambi makubwa ambayo tuuriduhu lidukhuli nnar, yatasababisha yeye kuingia katika nini? Katika moto. Kwa sababu mtu mwenye kufanya madhambi makubwa anakuwa fi mashiatillah, anakuwa katika matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, insha'a adhabahu wa insha'a ghafara lahu. Namba tisa, aljamu baina hadha alhadith wa baina hadithi man su'ila an ilmin fakatamahu, tunakusanya vipi kati ya hadithi mbili hizi? Hadithi hii tunaona Muadh bin Jabal ameambiwa la tubashiruhum fayattakilu, lakini kuna hadithi nyingine nasema man suila an ilmin fakatamahu, Yeyote atakayeulizwa elimu akaificha, uljima yawmal qiyama, uljima bil jabin yawmal qiyama minan nar, atafungwa nini? Mliniambia aitwa hatam, atafungwa katika kwenye mdomo wake na nini, kitu kama hicho, kwa sababu hatamu inafungwa kwenye mdomo, si ndio? Atafungwa siku ya kiyama hiyo hatamu, katika hatamu za motoni. Anna, sasa tusichanganya vipi hizi hadithi? Nasema anna hadith al-lijam yufidu tahrim al-katm umuman, hadithi ya lijam inafidisha kwamba ni haramu kuficha elimu moja kwa moja, fi jami'i masail, yani anamaanisha masala yoyote, yani umesoma umepata elimu shekhe, unafahamu mambo, lakini hutaki kuzungumza lolote katika dini, hapo umeingia katika hiyo hadithi. Ama hadithuna hadha, ama hadithi yetu hii, fayufidu jawazu katmi al-ilm, inafidisha kujuzu kuficha elimu baada, idha tarattaba ala idhharihi mafsada, ikiwa katika kuidhihirisha elimu hiyo kuna mafsada inaweza kupatikana, mutahakkaka, ambayo yatapatikana kwa uhakika. Haimaanishi hiyo elimu ni batili, paeleweke hapo, lakini kutokana na hali zilivyo na nini na baadhi ya watu ambao wana baadhi ya shubuhati, kuizungumza elimu hiyo kwa wakati huo la huenda kukatokea balbala wadhaja wa ma ila dhalika. Kwa hivyo hapo unajizuia, tumeelewana? Na hayo nadhani ndio yaliyotokea katika lile ambacho tulizungumzia jana, na baadhi ya watu tuliwafidisha katika masala fulani ambayo hawaelewi, alafu wao wakakurupuka tu kuyaeneza katika mitandao ya kijamii na nini, matokeo yake yakaleta baadhi ya unawashati balbala katika saha. Na hiyo si sawa sawa. Talibu ilmu atakikana awe mutamakini, awe makini katika masala ya kuchukua elimu fi madhanihi, katika sehemu husika. Naam. Kwa hiyo munasabatu alhadithi lilbab, hadithi yetu inaenda sambamba vipi na mlango tulionao huu, ambao ndio hadithi ya mwisho katika mlango huu, hadithi hii. Al-Imamu al-Qara'awi yasema haythu dalla al-hadith ala anna haqq Allah ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, ni vile hadithi ilivyoelekeza kwamba haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wamwabudu yeye wala wasimshirikishe yeye na kitu chochote. Wanas'alu Allah al-Karima rabbal arshi al-azim an yaj'alana min al-muwahhidin al-mutamassikina bil-haqqi wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakum.